çek. Pakette kardeş. Haram kazanmayı dert etmez herkes. Sağ solu kes. Amacına ulaş bir de hayatını yaşa. Bu da sana bağır. O zamana kadar az yapacak herkes. Sağ solu kes. Şanlar sana hayatı tonlar. Seni bunlara zorlar. Birkaç eş yolun olmaz. Sağ solu kes sonra. Paranoyaları notlar. Tüm oyunları oynar. Geri çekilirim sanma. Sağ solu kes şanlar. Sana hayatı tonlar. Seni bunlara zorlar. Birkaç eş yolun olmaz. Sağ solu kes sonra. Paranoyaları notlar. Tüm oyunları oynar. Geri çekilirim sanma. Sağ solu kes. Paranoyaları notlar. Sağ solu kes. Sen ne dilersen gerçek olur. Daha iyisi hep ev yolun yokuştu kavisti ve çocuktun tabii ki basitti dert. Kimi ise büyür ve nasip bu dar. Bu dünya senin çek herkese res çekil her şeye gidersen teklemeden. Düşlerin yatmışken herkese ye yine kapşonu çek ve sağ solu kes. Şanlar sana hayatı tonlar. Seni bunlara zorlar. Birkaç iş yolun olmaz. Sağ solu kes sonra. Paranoyaları notlar. Tüm oyunları oynar. Geri çekilirim sanma. Sağ solu kes şanlar. Sana hayatı tonlar. Seni bunlara zorlar. Birkaç eş yolun olmaz. Sağ solu kes sonra. Paranoyaları notlar. Tüm oyunları oynar. Geri çekilirim sanma. Sağ solu kes. Paranoyaları notlar. Sağ solu kes. Sanma. Şanlar, sana hayatı tonlar. Seni bunlara zorlar.